Ngayo yo na keiye, na kei kasi na kanisi polingo, oyanga na yo, ya tango ya kala. Bazaka ngai anie, ngai mobali, nazali sena yo. Nako pesa yo motema, epa ina keiye, oke waka mama. Ngayo yo na keiye, na kei kasi na kanisi polingo, oyanga na yo. Ya tango ya kalama Bandaka ngai aanie Ngai mobali nazali sena yo Na popesa yo motema Epa inakeye Oke baka mama Ngayo yo na keye kasi na kanisi bolingo Oyanga na yo, na tango ya kala Banzaka ngai anie, ngai mobali, nazali sena yo Nako pesa yo motema, epa ina keye, oke baka mama Bana mikelo, kala pisa tosi tolinga ningo anie Mabusele opanza kanga epa iyo tika lingo anie Zela mosika loko la poto epa ingana keo anie Mabusele opanza kanga epa iyo tika lingo anie Mabusele opanza kanga epa yotikali mo anie.